899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 7, słuchają Państwo Trójki, jest w środa, 8 kwietnia, 10 kwietnia. O! A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będzie wsparcie dla rodziców najmłodszych dzieci, to między innymi tak zwane babciowe. Druga tura wyborów samorządowych w blisko 750 gminach. Wiosna przeszła wcześniej, za chwilę odwiedzimy ogród botaniczny. Nie trzeba będzie wybierać między pracą a macierzyństwem. Rząd przyjął projekt ustawy Aktywny Rodzic. Zakłada wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą skorzystać z opieki niani lub babci. Wyniesie 1500 zł. Każde dziecko w Polsce do 35 miesiąca będzie mogło liczyć na pomoc państwa. Każde bez wyjątku. Mówił premier Donald Tusk. Wsparcie będzie dotyczyło rodziców dzieci, którzy po roku spędzonym z dzieckiem chcą wrócić do pracy. Otrzymają wówczas świadczenie w wysokości 1500 zł na opiekę dla dziecka lub do 1500 zł na pokrycie kosztów żłobka. Rodzice, którzy zostaną z dzieckiem w domu, dostaną 500 zł. To świadczenie niezależne od 800+. Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wyższe świadczenie. Przewidujemy zwiększenie tego świadczenia z kwoty 1500 do kwoty 1900 zł. Wynika to z konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów opieki, troski nad takim dzieckiem. Świadczenie ma być wypłacane od 1 października. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. A w 748 gminach i miastach będzie potrzebna wyborcza dogrywka. W jednym miejscu wójta wybierze Rada Gminy, ogłosił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W jednej gminie zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, takich gmin było więcej, ale który w wyniku głosowania nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów za wyborem. Zatem wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dokona Rada Gminy zgodnie z artykułem 482, paragraf 4 kodeksu wyborczego. Druga tura wyborów samorządowych 21 kwietnia. W Sejmie początek prac nad 4 projektami ustaw dotyczących prawa aborcyjnego. 2 autorstwa Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi. W czwartek czytanie tych ustaw, w piątek prawdopodobnie w tym bloku głosowań o 12 czy około 12 głosowanie. Zagłosuję za tym, tak jak cała Polska 2050, żeby wszystkie 4 projekty skierować do Komisji Nadzwyczajnej, którą mam nadzieję powołamy. Zapowiada marszałek Szymon Hołownia. Za skierowaniem wszystkich projektów do Komisji Nadzwyczajnej opowiada się też przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Będę rekomendowała głosowanie za skierowaniem do komisji wszystkich projektów. Zobaczymy, czy inne kluby koalicji rządzącej zachowają się lojalnie i zrobią dokładnie to samo. Wtedy będziemy decydowali dalej. Po południu posłowie zajmą się wnioskiem PiSu o wyrażenie wotum nieufności dla byłego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. A rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taki wyrok usłyszał Rafał B. za przywłaszczenie pieniędzy ze zbiórki na Seicento Sebastiana Kościelnika, rozbite w zderzeniu z limuzyną byłej premier Beaty Szydło. Mężczyzna zebrał od internautów 139 tysięcy złotych. Pieniądze wydał razem z żoną na własne potrzeby. Teraz musi zwrócić około 7 tysięcy złotych 253 uczestnikom zbiórki. Pozostałych poszkodowanych nie udało się ustalić, przyznaje prokurator Aleksander Littner. Z uwagi na to, że te kwoty, które były wpłacane, były relatywnie niskie, prawdopodobnie większość pokrzywdzonych po prostu nie była zainteresowana tym postępowaniem. Ci, którzy jednakowoż odpowiedzieli na tę korespondencję prokuratury, zostaną, o ile sąd się na to zgodzi, zostaną uwzględnieni w wyroku, zostaną objęci obowiązkiem naprawienia szkody. A dlatego Rafał B. ma wpłacić na rzecz Skarbu Państwa ponad 60 tysięcy złotych. To połowa przywłaszczonej kwoty. Prokuratura przyjęła, że drugie tyle wydała żona skazanego. Śledztwo przeciwko Izabeli B. nadal się toczy. Kobieta mieszka w Wielkiej Brytanii. Prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował premiera Izraela za sposób prowadzenia wojny z Hamasem. W wywiadzie dla telewizji Univision Joe Biden ocenił, że Benjamin Netanyahu popełnia błąd. Joe Biden nie odpowiedział wprost na pytanie, czy Netanyahu jest bardziej zainteresowany politycznym przetrwaniem niż interesem narodowym Izraela. Ocenił jednak, że działania izraelskiego premiera są niewłaściwe. Myślę, że to, co robi, jest błędem. Nie zgadzam się z jego podejściem, powiedział Biden. Prezydent USA wezwał Izraelczyków do zawieszenia broni, by, jak się wyraził, przez następne 6-8 tygodni w pełni wykorzystać możliwość dostarczania do Gazy żywności i leków. Biden poinformował, że konsultował się ze wszystkimi siłami w regionie. Są gotowi wkroczyć, są przygotowani na dostarczanie żywności. Myślę, że nie ma wymówki, by nie zaspokoić potrzeb medycznych i żywnościowych mieszkańców Gazy, powiedział Biden i dodał, że należy to zrobić teraz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Magnolie, zawilce, przeleszczki, żonkile. Wyjątkowo ciepła, wczesna wiosna olśniewa w tym roku kwitnącymi kwiatami. Nasz reporter odwiedził ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, by przyjrzeć się im z bliska. Żółty, fioletowy, niebieski, biały, naprawdę tych kolorów tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Anna Albin, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Ten moment wczesnej wiosny to jest też najlepszy moment na obserwację roślin, które nazywamy geofitami. To są rośliny, które już w zeszłym roku przygotowały sobie całą taką wałówkę na wczesną wiosnę, żeby od razu wystrzelić z pięknymi kwiatami. Rośliny, które wyrastają z podziemnych cebul, bulw. Zawsze tu przychodzę, kiedy kwitną magnolie, żeby je obejrzeć z bliska. Są absolutnie piękne. Ptaszki śpiewają, jest fajnie. A magnolie uroku dodają. Luty był najcieplejszym miesiącem od czasów pomiaru w naszym kraju. Marzec również. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozwieję może już wszelkie wątpliwości. Jest środa, 10 kwietnia, a ja spoglądam już w aktualne notatki. W nich teraz czas na sport i nazwisko Dariusz Urbanowicz, co by się zgadzało z widokiem przy mikrofonie naprzeciwko. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od Ligi Mistrzów UEFA. To oczywiste, to była uczta kibicowska, 10 bramek i 2 remisy. Bayern, wbrew oczekiwaniom mediów na Wyspach, nie pękł na Emirates w starciu z Arsenalem, skończyło się na 2-2. Manchester City natomiast, osłabiony brakiem De Bruyne, który miał kłopoty żołądkowe, wywiózł z Madrytu wynik 3-3 z Realem. Wszystko to przy niesamowitej atmosferze wzmocnionej przez decyzję, by zamknąć dach, co spotęgowało kibicowski hałas. Klasyk. To słowo w angielskich mediach pojawia się dziś często. O epickim meczu pisze Daily Mirror. 6 goli, 1 bezczelny rzut wolny, 1 zamknięty dach, 1 norowirus. Ten mecz miał wszystko, pisze Times. Abstrahując od tezy, że norowirusy są kluczowym składnikiem piłkarskiego widowiska, trudno się nie zgodzić, że spotkanie przejdzie do historii. A czy trener Guardiola nie żałuje trochę, że nie udało się wywieźć kompletu punktów? To Bernabeu, ktoś z Anglii nawet nie wie, co to znaczy tu grać. Arsenal zremisował z Bayernem i z pewności siebie, która dominowała w Anglii przed meczem, zostało niewiele. Kwestia awansu wisi na włosku, komentuje BBC. Obrona to sfera, w której kanonierzy od poprzedniego sezonu zrobili chyba największy postęp, a tym razem to błędy z tyłu zdecydowały. To się zdarza. Poprzednio pewnie też się zdarzało, ale uchodziło nam to na sucho. Nie na tym poziomie, nie z tym rywalem, szczególnie jeżeli zostawia mu się tyle miejsca. To trener Arteta. Rewanże za tydzień. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Do 46. minuty w zespole kanonierów grał reprezentant Polski Jakub Kiwior. A dziś wieczorem kolejna porcja emocji piłkarskich, tych na najwyższym poziomie. Atletico Madryt zagra z Borussią Dortmund, a Paris Saint-Germain z Barceloną. Oba spotkania rozpoczną się o 21. A na polskich parkietach? Wysokie zwycięstwo koszykarzy Legii Warszawa we Wrocławiu. Zieloni kanonierzy pokonali wciąż jeszcze aktualnych wicemistrzów kraju 97-68. To był ostatni mecz 27. kolejki. Liderem Anwil Włocławek z 409 punktami, 2 punkty przed Treflem Sopot i 4 przed Kingiem Szczecin. Legia 5, Śląsk 8. Znamy pierwsze rozstrzygnięcie w Ekstraklasie siatkarek. Na 9. miejscu sezon kończy Stal Mielec po 2 meczu z Wolejem Wrocław. Wczorajszy i ten pierwszy mecz przed tygodniem Stalówki wygrały po 3-1. Szykuje nam się dziś zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Ja bym taką pogodę nazwał hasłem, no czyli tak mniej więcej. Miejscami możliwe są słabe opady deszczu, ale to przed południem. Na termometrach od 10 stopni Celsjusza miejscami na północy i wybrzeżu, około 15 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i ma jeszcze wzrastać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson V11. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. W serwisie Trójki mówiliśmy kilka minut temu o roślinach z ogrodu botanicznego. Kwitną i wyglądają pięknie. Ale czy niektóre nie kwitną zbyt wcześnie? Letnie temperatury na początku kwietnia, najcieplejsze od początku polskich pomiarów luty i marzec. O, gdybym był bzem, to też pewnie bym zwariował. Gdybym był bzem. Ludzie, co jo godo. Może nas przedstawię. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, program przygotował Bartosz Bielecki. Telefony od państwa odbiera Stanisław Perzyna, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki, a o roślinach za chwilę. It's been years. Prawie kwadrans po godzinie siódmej. Tu Trójka. Słuchają Państwo poradnej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rekordowo wysokie temperatury wpływają na przyrodę. Chyba co do tego nie mamy wątpliwości. Rośliny kwitną. Chyba za wcześnie, ale już na pewno wpływa to na ekosystemy, a o skutkach tego zjawiska teraz porozmawiamy. W studiu doktor habilitowana Marzena Suchocka, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu z SGGW. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To jak to jest z tym czasem? No w piosence przyszedł maj, a z majem bzy, z tym, że bzy już teraz kwitnące można zobaczyć, a mamy początek kwietnia. Tak, to prawda. Mamy do czynienia z anomalią. Myślę, że wegetacja ruszyła tak około miesiąca wcześniej niż zazwyczaj to się dzieje. Jest to anomalia. Póki co anomalia dla nas bardzo przyjemna, no bo jest ciepło i jest wszystko dzieje się korzystnie dla nas. Aczkolwiek no każda zmiana jest zmianą również, tak jak pan wspomniał, dla ekosystemów, prawda? Więc tutaj może mieć na to wpływ. Może mieć też wpływ na przeżywanie roślin i w dłuższej perspektywie czasu. No, nie spodziewamy się chyba takich anomalii w postaci, nie wiem, opadów śniegu w weekend majowy, choć i to się zdarzało, ale już na przykład przyszły tydzień ma być deszczowy i tam maksymalnie 12-13 stopni, spoglądam teraz na prognozę dla Warszawy. No to te rośliny już stwierdziły, że jest maj, czerwiec, potem dostaną pogodę taką marcową. Jak to może wpłynąć na ich przetrwanie właśnie? W naszym klimacie do tej pory po przymrozki potrafiliśmy mieć około połowy maja ogrodnicy, zimni ogrodnicy i one mogą się zdarzyć. Czyli na razie wszystkie rośliny rozwijają się, wypuszczają kwiaty, liście. Liście są bardzo delikatne i takie przymrozki, które jednak mogą się zdarzyć, mogą na przykład zniszczyć część tych liści, mogą uszkodzić rośliny. Obudziły się owady, obudziły się różne zwierzęta, prawda, które w pewnym momencie, no mimo wszystko możemy się spodziewać, tak zawsze było, że do tego 15 maja coś mogło się wydarzyć, prawda? No więc no mamy póki co z anomalią. Myślę, że też z ekstremum. Należałoby to nazwać ekstremum. I to te ekstremalne sytuacje pogodowe tutaj w tej sytuacji i na wiosnę i w ciągu całego roku mogły być dla nas i dla przyrody, dla ekosystemów niebezpieczne. Czyli jednak słowo niebezpieczne, czyli jednak szukamy tutaj negatywnych skutków i negatywnego wpływu tej gorącej letniej pogody na początku kwietnia, ale także najcieplejsze lutego i marca, zdaje się, jeśli chodzi o historyczne pomiary temperatur w Polsce. Szukamy niebezpiecznego wpływu. Jak on może się objawiać w przypadku takich ekosystemów? No w wyobraźni teraz, oczami wyobraźni widzę na przykład ogród botaniczny w Powsinie. Piękne miejsce, czy ono może ucierpieć? Możemy, rozmawiając o miastach, prawda, czyli o otoczeniu człowieka, no mówię, mamy do czynienia ze zmianą. Ta zmiana jest bardzo, bardzo gwałtowna. Zmiany zawsze dotyczyły przyrody, tylko zazwyczaj one działy się dużo wolniej. Ja odgrzebałam w pamięci moje badania w Bordon, kiedy na postdoku badałam buka, buk nasz rodzimy gatunek. Pobieraliśmy próbki z skrajnych pochodzeń, czyli od Sycylii po Poznań i zastanawialiśmy się, czy te drzewa z Sycylii nie są przypadkiem bardziej odporne na stres suszy niż te z Poznania. Okazało się, że nie. Więc tutaj jest pytanie, czy na przykład te zmiany nie wyeliminują nam niektórych gatunków. Czy to, że jest na przykład bardzo gorąco, bo myślę, że determinować ich przeżywalność będą ekstremalne temperatury, nawet badacze z PAN-u ostatnio opublikowali swoje wyniki badań, kiedy mówią, że determinować przeżywalność roślin będzie najwyższa temperatura kwartalna, prawda? Czyli możemy sobie wyobrazić, że ten letni kwartał będzie miał ekstremalną temperaturę, która spowoduje, że uschną nam rośliny, czy deficyt wody tutaj będzie problemem, prawda? Więc chodzi o zmiany i nawarstwiające się różne czynniki stresowe, bo poza tym, że zmienia się temperatura, w miastach rośliny doświadczają mnóstwo czynników stresowych do tej pory, już w tej chwili, prawda? Więc no, mnóstwo jeszcze można zrobić, ale trzeba mieć tą świadomość, że mimo tego, że nam pięknie kwitnie, to jednak to może być zagrożenie dla ekosystemu. To może być zagrożeniem dla ekosystemu, ale tak jak pani mówi, no właśnie, teraz nam pięknie kwitnie. Teoretycznie troszkę zbyt wcześnie, o ten miesiąc wcześniej nastąpiła wegetacja, ale czego szukać teraz wzrokiem, gdy wybierzemy się gdzieś do parku na przykład miejskiego? Jakie rośliny mogą nas zaskoczyć tym pięknym wyglądem o tej porze roku, nietypowo? Proszę Państwa, no kwitnie wszystko naraz. Kwitną wiśnie, czereśnie, czeremchy. Zawsze ten proces był rozciągnięty w czasie. Właśnie liczę na tą chłodniejszą temperaturę, bo troszeczkę może to wszystko przystopuje. No i cóż, my teraz w tej chwili możemy się tylko i wyłącznie cieszyć. Prawda? Jest wszystko razem zaczyna się rozwijać. Natomiast To jest jedna z usług ekosystemowych, ta piękność, prawda, ten estetyczność. Natomiast my potrzebujemy też pozostałych usług ekosystemowych. No i tutaj wchodzimy w temat tego, że właśnie jeżeli mamy dobrze urządzoną zieleń, w tym powsinie jest pięknie, prawda? Nie wiem, czy państwo wiedzą, jaka jest definicja luksusu w tej chwili. Nawet nie czerwone Ferrari, tylko jest taka zasada 3-30-300. Czyli żebyśmy się dobrze czuli, prawda? Mhm. I żebyśmy byli zdrowi i na przykład nie zalewało nam garażu. Powinniśmy widzieć z okna minimum 3 drzewa, w swoim otoczeniu mieć minimum 30% pokrycia koronami drzew i maksimum 300 metrów do najbliższego terenu zieleni. To jest definicja luksusu. To jest taka sytuacja, kiedy nie tylko w parku w Powsinie, ale w ogóle w mieście możemy poczuć się komfortowo. To jest nasz dobrostan, prawda? Czyli przy takim nasyceniu roślinności jesteśmy w stanie komfortowo funkcjonować w mieście. I to jest nasz cel do osiągnięcia, prawda? Więc tutaj raczej szłabym, cieszmy się tym, co jest, bo jest piękne, ale też na przykład nie usuwajmy starych drzew. Szanujmy to, co w tej chwili rośnie. Sadźmy wszystko, co możemy, najlepiej gatunki rodzime. Im więcej, tym lepiej. Im bardziej różnorodne, tym lepiej. I tutaj wchodzimy w słowo klucz, prawda? Różnorodność biologiczna. Potrzebujemy desperacko różnorodności biologicznej. Powsin jest szczęściarzem, tam jest pięknie. Potrzebujemy różnorodności biologicznej w naszym otoczeniu, tym otoczeniu, z którego codziennie korzystamy. Czyli im więcej gatunków, proszę państwa, tym bardziej odporny ekosystem. I właśnie potrzebujemy tego odpornego ekosystemu na zmiany klimatyczne. Więc bioróżnorodność plus warunki siedliskowe, poprawa warunków siedliskowych. I tu co możemy zrobić? Nie grabmy liści. Liście to nie śmieć. Liście potrzebne są drzewom, żeby poprawiać warunki ich wzrostu. Dobrze rosnące drzewa będą nam pięknie kwitły i będziemy mogli sobie obserwować te wszystkie piękne zjawiska, z którymi mamy do czynienia teraz. Tak, i teraz wykorzystujemy ten czas, by robić piękne zdjęcia do mediów społecznościowych. Zasada 3-30-300 to do zapamiętania. A na koniec jeszcze zapytam doktor habilitowaną Marzenę Suchocką ze SGGW o koszenie trawników, bo zbliża się ten sezon koszenia trawników. Ja jestem przeciwnikiem, bo parę rzeczy usłyszałem, ale czy możemy to także potwierdzić z ekspertką, że niekoniecznie jest to rzecz, którą trzeba robić. Ładnie nawet wygląda ten trawnik nieskoszony, a jest dużo lepszy dla ekosystemu. I znowu, ładność to jest jedna z usług ekosystemowych. Proszę państwa, nieskoszony trawnik ma pojemność retencyjną. Nieskoszony trawnik ma różnorodność biologiczną. Usługi ekosystemowe. Nie kośmy trawników, bo to jest w naszym interesie. Będziemy się lepiej czuli, będziemy mieli lepsze warunki życia w mieście, jeżeli pozwolimy tam, gdzie możemy roślinom rosnąć. Wystarczy kosić tak jak łąkę, czyli 2 razy do roku. Polecam koszenie, utrzymywanie w reżimie łąki. Dużo bardziej ekologicznie, mniejsza emisja CO2, wyższy poziom usług ekosystemowych, bo nasze rośliny spowodują, że na przykład właśnie nie zaleje nam garażu, czy będzie nam chłodniej w lecie. No właśnie, chłodniej w lecie to także możemy osiągnąć, zostawiając troszkę wyższą trawę, jednak tworząc taką małą łąkę nawet w ogródku przydomowym. Opowiadała o tych roślinnych sprawach doktor habilitowana Marzena Suchocka, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie dziękuję. There's a tower.

Minęła 7.30, skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prawdopodobnie na przełomie wiosny i lata dojdzie do zmian w rządzie, zapowiedział premier. Donald Tusk zaznaczył, że rekonstrukcja będzie na pewno, a zmiany będą zależały wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów lub ich decyzji politycznej. Z pracą w rządzie pożegnają się ci, których uznamy jako premier, że z jakichś powodów nie wykorzystali optymalnie tych kilku miesięcy. Szef rządu dodał, że w czerwcu odbędą się wybory do Europarlamentu i pojawiają się sygnały, że być może niektórzy z ministrów będą chcieli wzmocnić listy i kandydować. Były szef MSWiA Mariusz Kamiński 23 kwietnia stanie przed Komisją do Spraw Wyborów Korespondencyjnych, poinformował jej przewodniczący Dariusz Joński. Zapowiedział, że na ostatnim posiedzeniu, które odbędzie się prawdopodobnie 24 maja, zeznawać będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Raport końcowy z prac Komisji Śledczej ma być przedstawiony w czerwcu. Apel pamięci w 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej odbędzie się za godzinę na lotnisku Kętrzyn Wilamowo na Mazurach. Odczytane zostaną nazwiska wszystkich, którzy zginęli. Będzie salwa honorowa, okolicznościowe przemówienia i modlitwa ekumeniczna. Uroczystość, w której wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, zakończy krótki koncert patriotyczny. Własne obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej organizuje w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość. Za pół godziny zostanie odprawiona msza w intencji ofiar, a o 8.41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 28 minut, teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dostaną od 500 zł do 1500 miesięcznie na pomoc w godzeniu obowiązków rodzicielskich z pracą zawodową. Program Aktywny Rodzic ma wejść w życie od października i objąć na początku około 500 000 rodzin. W opinii pracodawców to ważny krok w kierunku aktywizacji zawodowej, która przyniesie gospodarce wymierne korzyści. A jutro Komitet Stały Rady Ministrów może przyjąć pakiet rozwiązań dla odbiorców energii po 1 lipca bieżącego roku. Jednym z nich będzie bon energetyczny, mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Bon energetyczny, który będzie dotyczył minimum 3,5 miliona gospodarstw domowych. Oczywiście ta grupa będzie wyodrębniona pod kątem dochodów na osobę w rodzinie. Inaczej liczony oczywiście dla gospodarstw jednoosobowych, inaczej dla wieloosobowych. W lipcu po częściowym odmrożeniu ceny energii mogą wzrosnąć o 15%. Tak prognozują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na początku przyszłego roku spodziewają się kolejnych podwyżek, także o 15%. Do drugiego czytania trafił projekt dotyczący wakacji kredytowych. Jedna z poprawek przyjętych wcześniej przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych przesuwa pierwszy możliwy termin skorzystania z zawieszenia raty kredytu hipotecznego z maja na czerwiec bieżącego roku. Po przyjętych poprawkach projekt zakłada, że kredytobiorca będzie mógł zawiesić dwie raty od czerwca do sierpnia, a następne dwie od września do grudnia. W ubiegłym roku bezgotówkowo płaciliśmy najczęściej w sklepach z obuwiem i odzieżą, w supermarketach i księgarniach. Tak wynika z badania dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. Gotówką z kolei najczęściej płacono za usługi realizowane w domu, u fryzjera oraz za naprawy w warsztatach samochodowych. Dolar kosztuje dziś rano 3,93 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,34, a funt brytyjski 4,98 zł. Jak sytuacja wygląda obecnie na mapie pogodowej? Północ i zachód kraju na zielono, takim łukiem, a zielono oznacza temperatury w okolicach 10 stopni, reszta kraju wchodzi cała na żółto, czyli od 13 do 17. Nie jest to zimny poranek, ale nie jest też tak ciepły jak chociażby wczorajszy i dzień też będzie chłodniejszy od wtorku. Maksymalnie 11 stopni nad samym morzem, około 15 w centrum do 23 na południowym wschodzie. Przed południem miejscami, zwłaszcza na zachodzie kraju, możliwe przelotne opady deszczu. A teraz będzie bardzo miło, będzie Zbigniew Wodecki. 25 minut do 8. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną.

18 minut do godziny 8, tu Trójka i zapraszamy do Trójki w 175. rocznicę opatentowania agrafki. Bo tak, 10 kwietnia 1849 roku w Stanach Zjednoczonych niejaki Walter Hunt właśnie ten prosty, ale bardzo skuteczny wynalazek opatentował. I właśnie o takich banalnych, ale niezwykle przydatnych przedmiotach porozmawiamy z Jerzym Lemańskim z Narodowego Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niech mi pan powie, jak to jest z tą agrafką i innymi tego typu rzeczami. Rzeczywiście klucz to jest prostota. Wymyśleć coś tak prostego, żeby się nigdy nie zepsuło, zawsze zadziałało i zdobyło świat. Tak, to jest klucz i takich wynalazków mamy sporo w naszej historii. Niemniej jednak z agrafką ja bym był troszeczkę ostrożny, bo rzeczywiście jest 175 lat, ale od tej agrafki współczesnej. Jednakże agrafki jako takie znane były dużo, dużo wcześniej. O nich mówiono fibula i to były takie przedmioty z brązu, z kabłokiem, sprężyną i szpilką właśnie, ale ich już używano, fibul używano w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Grecy spinali nimi szaty, Rzymianie je rozpowszechnili w całej Europie. Zresztą Germanie byli mistrzami. Wizygoci w V wieku, Ostrogoci, oni to świetnie robili. Potem były fibule gotyckie, słowiańskie, Słowianie w VII wieku przecież też tego używali. Stały się ozdobne, doskonale pełniły funkcję jakiegoś prezentu, powiedzmy, zwłaszcza fibule tarczowe. I potem fibula przeszła w broszkę. Nie poszła w stronę agrafki, tylko przeszła w stronę broszy i taką broszą została. Natomiast agrafka ta, o której pan mówi, ta współcześnie nam znana agrafka, rzeczywiście jest to Walter Hunt, 1849 rok. Człowiek, który bardzo dużo różnych rzeczy wynalazł, dlatego że on stworzył pierwszą praktyczną amerykańską maszynę do szycia wcześniej jeszcze, bo w 1932 roku, Kałama w 1945, Repeating Rifle, czyli tę powtarzalną strzelbę, gdzie mechanizm dźwigniowy był taki do przenoszenia naboju do komory. Pióro wieczne udoskonalił, no i rzeczywiście zbudował agrafkę, z tym, że stworzył agrafkę. Z tym, że tu jest taka dosyć ciekawa rzecz. Otóż Walter Hunt miał akurat jakiś tam dług, to było $15, czyli na dzisiejsze pieniądze trochę więcej, tam około $500-600. I on po prostu wymyślił agrafkę, żeby był jakiś patent, opatentować, żeby jak najszybciej to sprzedać i żeby spłacić ten dług. I tak się rzeczywiście stało. Agrafkę wymyślił, sprzedał patent za $400, czyli zostało mu 385 jeszcze do kieszeni i przy okazji spłacił ten dług. $400, no to jest 15 tysięcy dzisiejszych dolarów. Ale kto kupił? Młoda firma rozwijająca się dopiero W.R. Grace & Company. I ta firma wiedziała, co robi, bo to ta firma zarobiła miliony, a nie Walter Hunt. Po prostu Walter Hunt miał głowę do wynalazków, natomiast nie miał głowy do interesów. Co jest bardzo ważne, to powiedzmy Daimler miał Maybacha, który był świetnym konstruktorem, ale Daimler był menadżerem kapitalnym i stąd to wszystko zazębiło się. Zadziałało. A tutaj w tym przypadku agrafka, świetne urządzenie, ale Walter Hunt na tym nie zarobił. Zresztą na żadnym ze swoich wynalazków nie zarobił. Zresztą to brzmi jak słynne hasło: potrzeba matką wynalazku, akurat w tym była przypadku. Była potrzeba, rzeczywiście. Tak, a czy tak samo było na przykład ze spinaczem, albo pineską, albo z tymi słynnymi żółtymi biurowymi karteczkami, albo z taśmą klejącą? Bo to są kolejne takie proste wynalazki, które mają banalny pomysł, prostą konstrukcję, a używane są na całym świecie w miliardach pewnie egzemplarz. Tak, spinacz, tu jest taka też pewna kłótnia, dlatego że spinacz przypisują sobie Norwegowie. Oni uważają, że to jest nieprawda, że norweski geniusz Johan Waller, on się zdaje się nazywał, zresztą to jest rozpowszechnione przez wiele encyklopedii, w wielu źródłach państwo doczytacie, Norwegowie nawet mają pomnik spinacza, gdzieś tam w jakiejś miejscowości, duży, na 7 metrów wysoki, ale prawda jest troszeczkę inna. To zrobił Samuel Frey w 1867 roku, z tym, że jego spinacz nie był taki jak dzisiejszy. To były trzy zagięcia. To był taki trójkąt, gdzie boczne ramiona krzyżowały się i przechodziły w takie rozwidlenie. Potem pojawiły się spinacze okrągłe, prostokątne, owalne. Ponad 50 ich zostało opatentowane, ale tutaj ciekawostka dla państwa. Proszę państwa, żaden z nich nie był dokładnie taki jak ten dzisiejszy, których używamy. Więc możecie państwo opatentować, bo on jest nieopatentowany. Ten dokładny w tym kształcie. One są, spinacz jako taki tylko jest opatentowany. By było głowę do interesów. Ale ten akurat nie jest opatentowany. Są tak samo nie jest opatentowane. na przykład uprawa ziemi, więc to pierwszy to będzie miał z tego duże pieniądze, albo rozpalanie ognia, też nie jest opatentowane. Tak czy inaczej, czy to rzeczywiście rok 1867, pineski. Pineski pojawiły się w latach 50. XIX wieku, też długo nie były opatentowane. Patent pojawił się dopiero w 1900 roku Edwin Moore, z tym, że do pinezek mają zastrzeżenia Niemcy, bo Niemcy co prawda opatentowali w 1903 roku, był to Johann Kirsten, ale on twierdził, że jego ojciec, August Kirsten, już te pineski pokazał światu w 1877 roku. Także Niemcy mówią, że to Niemcy, Amerykanie mówią, że to Amerykanie. No, w każdym bądź razie rozpowszechniły się pineski na początku XX wieku. Co pan tam, żółte kartki, tak? No tak, te żółte karteczki biorą. No to jest najnowszy wynalazek tak naprawdę, dlatego że to się pojawiło... Właściwie wynalezione zostało w Arthur Fry w 1974 roku. On wpadł na ten pomysł. Genialny, właśnie to, co pan mówi. Proste, a takie genialne. Tyle, że on nie mógł przekonać żadnej firmy, żeby to zaczęto produkować. Każda firma pukała się w głowę i mówiła, przecież tego nikt nie kupi. Kto będzie chciał takie przyklejające się karteczki? Wreszcie po paru latach, tam chyba w 80 roku, czy w 81, udało mu się namówić i ta produkcja, jak ruszyła, okazała się strzałem w dziesiątkę i te karteczki do dzisiaj się doskonale sprzedają na całym świecie. Pan Arthur Fry jeszcze żyje, bo on jest chyba 32 czy 31 rocznik, już jest dosędziwy, ale nadal jeszcze może cieszyć się z tego wynalazku. No i jeszcze tutaj, bo pan wspomniał, to bardzo też ciekawe, taśma klejąca. Otóż taśmę klejącą pierwszą stworzył Oskar Troplowicz, pan urodzony w Gliwicach, z tym, że to był Niemiec. On się zajmował takimi medycznymi rzeczami, tam gips chirurgiczny, zrobił bandaż samoprzylepny i między innymi tę taśmę, z tym, że ona poszła w zapomnienie. Zaczęły taśmy przylepnej, kto zaczął używać? Warsztaty samochodowe w Stanach Zjednoczonych w latach 20. Dlatego, że wtedy były modne, zaczęły się pojawiać modne nadwozia dwukolorowe. Samochód w niższej warstwie był taki kolorze, w wyższej w innym. I po remoncie trzeba było te kolory kłaść i właśnie oni zaczęli takiej taśmy używać. Zaczęła im produkować, dostarczała im to firma, która, i to jest ciekawe, proszę państwa, bo państwo często mówicie na taśmę Scotch, prawda? Szkocka. No, zdarza się. Tak, zdarza się. W kilku językach świata mówi się Scotch, zresztą jest firma, Scotchem to pociągniemy, prawda? Skąd to się wzięło? Otóż wzięło się to stąd, że te pierwsze taśmy nie miały warstwy klejącej na całej szerokości taśmy. Miały tylko na rantach. Co nie było w sumie zbyt wygodne, bo to za dobrze nie trzymało i ci pracownicy w warsztatach cały czas ją nazywali, że to tutaj poskąpił producent, że to był Szkot, prawdopodobnie, i ta taśma jest szkocka. I to tak się przyjęło, że potem powstała firma z tą nazwą i do dzisiaj tego właśnie używamy, tej nazwy Scotch Tape się mówi. Stąd to się wzięło, bo tylko na rantach po bokach była warstwa klejąca, a nie w środku. Czyli coś typu Sknerus McQuatch. Ale wymienił pan tutaj kilka nazwisk i to były męskie nazwiska, a wiemy przecież, że kobiety także mają swój wkład w te wynalazki. Także takie, które spotykamy do dziś niemal w każdym domu, niemal w każdym miejscu pracy. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę. Pan wspomniał o zmywarce, o światłach hamowania. Tak, to tak, wydawałoby tak. się bardziej Cieszę się, że udało mi się pana przekonać, żeby pan poruszył ten temat, dlatego że pielęgnujmy te rzeczy. Rzeczywiście kobiety miały trudniejszy start zawsze. To bywało tak, że kobieta coś zaprojektowała i patentowała pod męskim nazwiskiem, bo zdawała sobie sprawę, że nie da rady, żeby to przeszło. Szczególnie tak było w XIX wieku. Niemniej jednak kobiety naprawdę miały zmysł i radziły sobie z tym i robiły pewne rzeczy. Rzeczywiście zmywarka, ale często ja w internecie czytam takie rzeczy, aż za głowę się łapię, to jest rozpowszechnione. Jeden za drugim kopiuj wklej, powtarza chyba, że wycieraczki wynalazł Polak. Ja pielęgnuję polską technologię, ja propaguję kulturę polsko-techniczną, ale ja jestem realistą i propaguję prawdę, a nie bzdurę. Nie, proszę państwa, wycieraczek nie wynalazł Józef Hoffmann. Nie, bo to ciągle czytam. On się zapatrzył gdzieś tam na jakiś kamerton i zrobił wycieraczek. Nie, nic takiego nie było. Owszem, Józef Hoffmann udoskonalił w pewnym sensie, z czego skorzystał Henry Ford w modelu T. Niemniej jednak same wycieraczki były dużo, dużo wcześniej. Wynalazła je Mary Anderson, która miała zmysł taki kombinacyjny. Ona była w ogóle deweloperką, ona całkiem nieźle zarabiała, miała pieniądze, ale pojechała na wycieczkę do Nowego Jorku. Tam padał śnieg, ona była z Alabamy, w Alabamie śniegu nie ma. Ona pierwszy raz ten śnieg widziała i w tramwaju widziała, jak motor niczym mordował się niesamowicie z tym śniegiem, który spadał mu na okno. Oni tam mieli system przesuwanych szyb poziomu, więc on te szyby przesuwał, ale jak śnieg zaczął mocno sypać, to nie nadążył z tym przesuwaniem i musiał wychodzić z tramwaju i przecierać te szyby. I właśnie pani Mary Anderson opatentowała to, choć też miała problemy, żeby to rozpowszechnić, bo pierwsza firma, do której się zgłosiła, napisała jej, że nie będzie tego robić, bo to rozprasza uwagę kierowców i to się wydaje patent w ogóle do niczego. I jej patent wygasł, ona to opatentowała w 1903 roku, patent wygasł w 1920 i dopiero wtedy, jak wygasł patent, nagle Cadillac zaczął to prowadzić seryjnie w swoich samochodach i to się maksymalnie rozpowszechniło. Czekano, aż ten patent wygaśnie. Suszarką, to może co innego, suszarka to jest co innego, bo tutaj też jest taki mit, że to Polak zrobił, Michał Doliwo-Dobrowolski. To nieprawda, w suszarkę zrobił francuski fryzjer. Ale jeszcze takie rzeczy może bardziej związane z kobietami. Kierunkowskazy. To jest rzecz kobieca. Pierwsza kobieta wynalazła kierunkowskazy. Co prawda one nie były elektryczne, tylko były mechaniczne. Ja jeszcze jako młody dzieciak pamiętam, jeździły po Polsce samochody z mechanicznymi kierunkowskazami. Tam był elektromagnes i takie ramię się wysuwało. No to już oczywiście dzisiaj historia. Niemniej jednak takie były na początku kierunkowskazy i takie właśnie kierunkowskazy wymyśliła kobieta. To samo światła stop. Informacja o stop, nie światła, informacja o stop. Informacja. Dlatego, że to nie były jeszcze na początku światła. To były taka tablica, która się nagle odwracała, tablica rejestracyjna, przewracała się na drugą stronę i tam był napisany wielki, wielki napis stop. Światło wprowadzono troszeczkę później. Tak więc kobiety też mają swój udział. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki opowiadał o tym. Moglibyśmy słuchać godzinami, więc na pewno jeszcze w Trójce się spotkamy. Ja to mogę już zagwarantować dziś. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Zapraszamy do reklamy.